اللہ نے جہاں جہاں مدد کا وعدہ کیا ہے اور جہاں جہاں انعامات کی بات کی ہے وہاں پر صبر کی بات کی ہے کہ صابرین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہمارے معاشرے کی اگر میں یہ کہوں کہ خاص طور پہ ہمارے پاکستانی معاشرے کی بات کروں کہ بڑے بڑے مسائل بتائیے کہ جیسے کام چوری ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے، خیانت بہت بڑا مسئلہ ہے، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں عدم برداشت، برداشت نہیں کسی بھی اعتبار سے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علامات قیامت کو بیان کیا وہاں پر رومیوں کے ساتھ جنگ کو بیان کیا، رومیوں کے ساتھ لڑائی ہوگی مسلمانوں کی قرب قیامت کی، غالباً حضرت عمر بن العاص تھے یا کوئی دوسرے صحابی تھے یہی روایت بیان کر رہے تھے، تو شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں یہ روایت بیان کر رہے تھے یا دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رومی لوگ قیامت تک بچے رہیں گے تبھی تو لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی روم بڑی سلطنت تھی اور قیامت تک موجود ہوں گے، اس کا مطلب پھر خود بتانے لگے، کہنے لگے کہ ان کے اندر بعض خوبیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ قیامت تک رہیں گے۔ اس میں خوبی یہ بیان کی کہ کسی بھی معاملے پر اوور ریٹ نہیں ہوتے، فوراً غصے میں نہیں آتے، جو ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے آپ نے نا موٹر سائیکل ذرا سی ٹکر نہیں ہوئی اور لڑنے مرنے پہ آ جاتے، یعنی بعض دفعہ دیکھ کر حیرت ہوتی، یعنی خود میں نے دیکھا کہ وہ سگنل کے اوپر گاڑی رکی ہے، وہ چنگچی سگنل بند تھا، سرخی اثر والا پیچھے سے موٹر سائیکل آ رہا تھا، وہ چنگچی والے نے آ کے اچانک بریک مار دی، اچانک تو نہیں ہے وہ بریک، سگنل بند ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بہرحال اس نے ایسے لگائی کہ پیچھے وہ موٹر سائیکل والا وہ تیزی میں آ رہا تھا، پیچھے فیملی بیٹھی ہوئی ہے، بچی بیٹھی ہوئی ہے، شاید دو بچے تھے سوار، تو دھڑام سے وہ گرا ہے بندہ، بچی الگ گری ہے دور جا کے، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ اب بجائے یہ کہ وہ اپنی بچی کو اٹھائے، دیکھے اس کو لگی نہیں لگی، چپلیں اتاری ہیں اور وہ شروع ہو گیا اس پہ جا کے چنگچی والے، عجیب۔ اچھا پہلے تو چنگچی کو دھکے دے رہا ہے کہ چنگچی گرایا گیا نیچے، پھر وہ اس پہ بس نہیں چلا تو پھر اس بندے کو پکڑ کے مارنا شروع کرے، لوگوں نے کہا بھائی اس کو چھوڑو، تو وہ اپنی بچی تو دیکھ کیا ہو گیا۔ یہ ہمارے یہاں کا ایک عمومی مزاج بن گیا کہ کسی بھی چیز کو بس وہ فوراً اس پہ تیش میں آ جائے۔ گھروں کے اندر آپ دیکھ کتنا عدم برداشت ہے ہمارے، شوہر بیوی بچے کو، باپ کو بچے برداشت نہیں ہے، بچے کو باپ برداشت نہیں ہے، ماں باپ برداشت نہیں ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہی ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، یہ صورتحال ہے ہمارا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے نا صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنے کا دنیا میں پروسیس رکھا ہے، 9 مہینے کا رکھا ہے نا، 2 دن میں وہ آ سکتا تھا، وہ قلم پڑھ رہے تھے، یہ اسی یہ سورۃ الحج کے اندر آتا ہے نا، کانا مقدار الف سنتی مما تعدون، اللہ کے یہاں جو ایک دن ہوتا ہے نا وہ 1000 سال کا ہوتا ہے۔ تو مدرس صاحب کہنے لگے کہ ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے دنیا سے کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے؟ 1.5 دن ہو گئے، 1.5 بھی پورا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا نا انا وسا کا ہاتھ ہی، کہ بے اور قیامت ایسے ہیں، تو لازمی سی بات ہے اگر 1000 سال سے لگاؤ تو اب رہ گیا گیا، ابھی تو 1.5 دن ہوا ہے، 1.5 دن بھی پورا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے تسلی کے ساتھ کام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اکثر بتاتا ہوں نا میں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو ہلاک کریں گے، ان کو وارث بنائیں گے، حکومت دیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بس اس کے بعد ہوا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہے، وہ 80 سال بعد تو جا کے فرعون مرا ہے، اور وہ جو وراثت کی، وہ جو زمین کی خلافت کی بات ہے، وہ تو اس کی بھی کوئی 100 سال بعد پوری ہوئی ہے جا کے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملات آرام آرام سے پورے ہوتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے گھریلو جو مسائل ہوتے ہیں، نئی بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ایک دن میں مسئلہ آرام سے پورا چاہیے، بھائی ایک دن میں کوئی مسئلہ نہیں حل نہیں ہوتا۔ آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ کے گندے گھر میں بعض وقت ہوتا ہے، بچہ ہے، باپ سے نہیں بنتی، अब बहुओं को शिकायत होती है सास से नहीं बनती, अब चाहती हैं कि पहले दिन जो है ना तारीफ होनी चाहिए, वो पहले दिन नहीं होगा ये काम, वक्त लगाना पड़ेगा फिर होगा। अच्छा, सब्र पर मदद कैसे हासिल करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। कि कोई भी काम, हमारे उस्ताद अक्सर वो मौलाना ज़हूर साहब हैदराबाद मरकज़ के इमाम, तलबा को कहते ना भाई सबक याद नहीं हो रहा, क्या करो, मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। सब्र का मतलब यानी काम में लगे रहो, काम छोड़ना नहीं है। सब्र का मतलब क्या है, जो काम आप करो उस काम में लगे रहो। लेकिन जाहिर सी बात है मुस्तकिल मिजाजी कैसे, इंसान इंसान है बहरहाल मायूस हो जाता है यार, ये इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ फ़ायदा नहीं हो रहा, नमाज पढ़ो। नमाज उसकी सिफात के साथ क्या, यानी उससे अल्लाह का ताल्लुक मिले आपको, ऐसी नमाज पढ़ो। अल्लाह का ताल्लुक जितना मजबूत होगा उतनी आपकी जहनी जो वो है वो टेंशन है वो कम हो जाएगी और आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कर सकोगे। और सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप गलत पाने से जो है ना नट खोलने बैठ जाए और बोले यार मैं तो लगाऊँ सुबह से शाम तक, नट तो खोली नहीं ना, समझ रहे ना मेरी बात। अब आपको बोला है कि भाई ये नट खोल लें, आप हाथ से खोलने बैठ गए, सुबह से लगे हुए शाम तक, बोले ये तो खुली नहीं रहा, वो कैसे खुलेगा, पाने लगाओगे तो खुलेगा ना। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से काम करें, और सब्र का मतलब ये भी नहीं है कि जुल्म सहते रहें, ये भी समझिए बात, ये भी हमारे यहाँ गलत तस्वीर कायम है कि जुल्म सहने का नाम सब्र नहीं है, ताकत जमा करने का नाम सब्र है। आप मक्का के 13 साल सब्र महज है, कुफ हुआ ही दिया कुरान मजीद में फरमाया, हाथ बांधे रखो, मार रहे हैं पिट रहे हैं कुछ भी हो रहा है, हजरत यासिर रज़ी अल्लाह उनको ऊँटों से बांध के दौड़ाए, वो पर खच्चे उड़ाए जा रहे हैं, उनकी अहलियत सुमैया को बरछा मारा जा रहा है, और आप करें इस भी यासिर आल यासिर सब्र की, हजरत उस्मान को धोनी दी जा रही है, हजरत बिलाल के साथ मामला हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे कैसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन क्या ख्याल है कि सहाबा बिल्कुल सब्र बहस करके बैठे हुए थे, मुस्तकिल मुकाबले में लगे हुए थे, ताकत जमा करने में लगे हुए थे, यही तो उनको खाई जा रही थी बात। यार इनकी तादाद मुस्तकिल बढ़ती जा रही है, नए नए लोग इनके पास शामिल होते जा रहे हैं, ये तो रियासत बना लेंगे कल को, और फिर आपने रियासत बनाई नहीं बनाई, उसी दौर में बनाई। मदीना वाले आ रहे हैं, पहले साल आए, दूसरे साल आए, तीसरे साल आए, फिर आप मदीना जा रहे हैं, वो जानते थे कि ये क्या करने वाले। तो सब्र का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे काम कोई ना करें, बस जुल्म सहते रहें, तदबीर ऐसी करें कि जालिम को भी सबक मिले, लेकिन आज नहीं। एक ये भी मसला है ना, फौरन ये करते तो जाहिर बात है वो तो ताकतवर है, वो तो मार देगा। अगर मक्का के अंदर साहबा, ये अक्सर ये बात बयान होती है, अबू जहल को मारना कोई मसला था साहबा के लिए, ये सारे फौजी थे, अब उमर बहादुर नहीं थे, हज़रत उमर ने कई दफ़ा कहा भी या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए, हज़रत ज़ुबैर क्या कम बहादुर आदमी थे, हज़रत हमज़ा कैसे थे, ये 2-4 सरगनों को मारना कोई मसला था इनके लिए, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मार देते तो क्या होता, जो मुसलमानों की बची कुछ ताकत है वो भी खत्म हो जाती। सब्र इसको कहते हैं, ताकत जमा की जाए। ठीक है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को माल और जान के साथ मुसीबत मुब्तला किया जाए और वो उसको छुपाए लोगों में, उसका तस्किरा ना करता फिरे, तो अल्लाह ताला अपने फजल से अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं उसके उसकी बख्शिश फरमाएं। ये सब्र का बहुत अहम पहलू है कि हर एक के सामने रोना गाना नहीं करना, ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है प्यार। वो आमतौर पर ताजिरों में एक बात कही जाती है कि पेट नंगा होने से बचाओ। अगर आप रोना गाना ज़्यादा करेंगे ना, देखो रोना गाने वाला आदमी किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बाद मुलाजिमी में आदत होती है, बस अपने बॉस के मेरी तो गुजारा नहीं होता, तनख्वाह बढ़ा दें, ये कर दें वो कर दें, तो उसको बढ़ा दें, अपने काम को रखो आगे कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, इस काम के मुझे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र को खैर करार देते हैं मुख्तलिफ अहादीस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को ज़िया यानी रोशनी करार दिया, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को गुनाहों की माफ़ी करार दिया। ये तो हो गई सारी सब्र की बात, और सब्र के ज़रिए जो है अपने कामों में मदद तलब करनी चाहिए, उनको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कुछ बातें इससे मुतालिक करनी थी कि देखें, एक तकदीर पे हमारी बात हो गई, उससे ये कि ज़हनी सतह आपकी ठीक रहेगी, सब्र की बात हो गई, उससे ये कि इस्तिकामत हासिल रहेगी, مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ویسے تو بھائی مسلمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں تو وہ کام تو کریں گے نہیں، اس کے لیے تو بڑا جگرا چاہیے. کم از کم جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے. کہتے نا رشتہ حلال کمانا عبادت ہے، اور عام طور پہ یہ والی روایات تو لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کھانا جو انسان کھاتا ہے وہ اپنی دستکاری سے کھانا ہے، یعنی کوئی ہنر اس کو آتا ہو اس سے کھائے. پچھلے سال میں نے جب رمضان میں دروس کیے تھے تو اس پر کاروباری معاملات کے اوپر دو تین دن بات کی، تو یہ اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، فنون کو سیکھنا چاہیے. الکاسب کو حبیب اللہ فرمایا آپ نے کہ کسب کرنے والا یعنی ہاتھ سے کمانے والا، ہاتھ سے کمانے کا مطلب یہ کوئی فن آتا ہو آپ کو، دستکاری اس کا حدیث میں لفظ آتا ہے. جیسے ہم نے وہ مضمون پڑھا تھا ہنر بڈی دولت ہے، وہ اس میں ایک سندھی کی کتاب میں تھا ایک مضمون، تو فنون کو سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم نے فرمایا کہ ہنر مند مومن غیر ہنر مند مومن سے بہتر ہے. اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت فقدان ہے اس چیز کا. لوگ کہتے ہیں نا بےروزگاری، لیکن سچ بات یہ ہے کہ کوئی ڈھنگ کا ملازم ڈھونڈنا مصیبت ہو جاتی ہے. خود مجھے کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے، میں نے ایم بی اداروں میں بیٹھتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات کوئی ڈھنگ کا آدمی ملے، اور ڈھنگ کا آدمی ملے تو اس کے نخرے نیچے نہیں آتے. ہم چاہیں کہ وہ 50 میں مل جائے، وہ لاکھ مانگ رہا ہوتا ہے، کیوں اس کو 70 مل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ معاشرے کا عام طور پر معاملہ ہے. اور سر اصل میں یہ کام تو حکومتوں کے کرنے کا ہوتا ہے، پورے پاکستان کو اٹھا کے بھکاری بنا دیا ہے اور مزدور بنا دیا ہے. ہمارے یہاں بس یہ چائنا سے منگوا لو اور یہ بیچ دو، بس یہ رہ گئے. نہ صنعتیں لگ رہی ہیں، نہ فیکٹریاں لگ رہی ہیں، نہ ٹیکنیکل تعلیم ہے. ہمارے یہاں ٹیکنیکل تعلیم کا انتہائی فقدان ہے، کام جاننے والے لوگ ہے ہی نہیں پاکستان. جتنی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں آپ ارد گرد ڈھونڈ لیجیے، پنکھا دیکھ لیجیے، موبائل میرے ہاتھ میں، اکثر چیزیں باہر سے بن کے آ رہی ہیں اور ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں کام کرنے والے. کچھ بھی کر کے سیکھیں فنون کو بھائی، یہ دنیا میں جو ان کا غلبہ ہے یہ ایسے نہیں ہے، انہوں نے محنت کی ہے اس وجہ سے غلبہ ہے. جاپان کے اندر 3 سال تیسری کلاس کے بچے جو ہے وہ لیبورٹری میں گھسے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایم بی اے پاس تو بھی کچھ نہیں آ رہا ہوتا. اور ایم بی اے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے میں نے ایم بی اے کیا ہے. ہم کہتے تھے ایم بی اے کا مطلب ہے ماموں بنانا آنا چاہیے، بے وقوف بنانے کے، بس وہ یہ سامان لے لو، یہ اس کو بھیج دو، وہ سامان لو. بھائی کام سیکھو، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ. بازار میں جو ہے وہ دودھ کی 6 دکانیں کھلی ہوئی ہیں، آپ نے 7ویں دکان کھول دی، بھائی کیسے چلے گی؟ ایک دن یہی تو محلے کے اندر ایک ہارڈ ویئر والے کی دکان تھی، اس کے بعد میں چلے گیا. کہنے کہ مولوی صاحب یار کام صحیح نہیں ہے. میں نے کہا بولا پہلے بہت تھا، میں نے کہا پہلے محلے میں کتنی دکانیں تھیں ہارڈ ویئر کی؟ بولا 2 دکانیں تھیں. میں نے کہا اب دیکھو کتنی. ظاہر سی بات ہے بندے تو وہی ہیں لینے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان شاء اللہ کل بات کریں گے. اللہ سے اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بذنوب المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.